lukt me. Kom binnen, ik zeg die gelijk, man, doe die shit harder vandaag gelijk. Twee cups in mijn handbroek laag en ik schuur er zachter, ik ben van de straat. Alle geld in mijn zak moet eruit, zet die bar man, alaka. DJ vandaag wil ik geen bestaande dansen, zeg het van alaka. Alaka, alaka, alaka, alaka. Wow.